राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, जनता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, एकदम जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो तो जड़ का आदर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? साध्य की प्राप्ति जिस साधन से होती है उस साधन का आदर साध्य से भी अधिक होना चाहिए। जैसे परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले संतों का आदर ज्यादा करते हैं, ऐसे जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती हो तो जड़ का आदर पहले ज्यादा होना चाहिए, है नहीं? तो जड़ का कुछ भी चिंता न करे। अगर ये बात समझ में आ जाए, ध्यान में आ जाए तो आप करेंगे शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या दृढ़ आत्मसंस मन कृत्वा न किंचित चिंतित। पच्चीस श्लोक है। तो परमात्मा है ऐसा निश्चय करके, परमात्मा है ऐसा निश्चय कि चिंतन कुछ भी न करे, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी सरलता से। मैं कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार का होगा, क्यों? वो चिंतन करेगा तो मन और बुद्धि रहेगी, क्यों? मन के बिना चिंतन किसका करेगा, कैसे करेगा? तो छात में जात साथ मिलेगा तो जड़ेगा तो चंद्र की प्राप्ति नहीं हुई। जनता के त्याग से, जनता शब्द त्याग कर दे, न मन बुद्धि इंद्रिया सब त्याग। अगर ये बात समझ में आ जाए आप ठीक तो प्राप्त हो जाएगी, तत्व प्राप्ति हो जाएगी। चिंता हम करते तो नहीं, हो जाता है, हो जाता है, उसे पता मत करो। जो चिंतन आ जाए मन में उस चिंतन का ना आदर करो ना निरादर करो। ये क्यों आ गया ऐसा विरोधी मत करो, और अच्छा आया ऐसे अनुमोदन मत करो। और तीसरी बात है, अपने में आया ये भी नहीं बताओ। तीसरी बात, आदर भी ना करो, विरोध भी न करो, और अपने में आया ही मत मानो। ये मन बुद्धि तो ही आता है, अपने चेतन में तो आता नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, ये महीनों से मैं कह रहा हूं। ईश्वर अंश जीव विनाश, ईश्वर अंश विश्व जड़ता नहीं है। मम ही वंश, मम ही वंश। जैसे ये शरीर है, माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे भगवान का प्रतिशत वंश नहीं है। मम ही वंश, क्यों मेरा अंश? शरीर दान किया तो दो का अंश हुआ, ये तो चेतन केवल मम ही वंश, ममई वायुष जीवन। तो जहां आप सब हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वहां परमात्मा है, नहीं है? इतनी शुभ बात है, इतनी सरल है, इतनी नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ शुभ कोई काम ही नहीं, कोई काम है ही नहीं। वो कुछ भी चिंतन न करे, इसके लिए जब पर ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय दर्शन आएगा। कुछ भी चिंतन न करने की शक्ति आ जाएगा तो ये निष्काम भाव कर सकेगी, सकाम भाव के वेग बढ़ेगा। चिंतन करने का वेग सकाम भाव तो बढ़ेगा, निष्काम भाव आत्मसंत मना कृतवा न केंद्र छठा अध्याय का पति सुनला न परमात्मा का न आत्मा का न और किसी का। जहां आप कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे वहां परमात्मा होंगे, वहां परमात्मा है। चिंतन करने से जड़ का सहारा होता है, मन लगाओ बिगड़ेगा जड़ का या प्रति उनके द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो। उसमें जहां सिर हुए वहां परमात्मा है, क्यों परमात्मा सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में सब में बरोबर है। जहां चुप हुए मन बुद्धि लगे हो तो नहीं हुआ, और नहीं ठहर सके तो कीर्तन करो जप करो, नींद आवे तो कीर्तन करो, आस आवे तो कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो, ये रात में भूलो नहीं। अब लग तो जाओ देखो सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान सबके हैं, अपने पुत्र पर स्नेह सबका होता है। तो जीव मात्र सांप और बिच्छू भयंकर भयंकर है परमात्मा, और पापी कसाई भी है तो परमात्मा कपूत सपूत होते पुत तो है। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब प्यार देखते अपना संतान भी जो पूजा लगता है स्वाभाविक। वो माता से पिता माँ का नाम पहले माँ के हृदय ज्यादा होती, माँ का स्नेह होता तो बालकपन में ज्यादा स्नेह बिगड़ जाए छोड़ा बिगड़ जाता है। बाप मन ठीक रहता है, बाप से मास्टर मन ठीक रहता है, मास्टर के मन संतो ठीक रहता, मोह नहीं होगा उतना बढ़िया होगा। जितना मोह ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। उमा राम समय हेतु जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सबको प्राप्त है सर्वेश विष्णु ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्ट सब कोई फल नहीं। अपना प्रेमी अपने पर कृपा रखने वाला देते इस बिना हेतु सने बिना हेतु कभी गर्व करुणा न रहे दो गुरुवार कृपा कर दे बिना हेतु से नहीं करने वाले। यह जीव को उद्धार बहुत सुख बहुत सुख। हमारे भगवान ने भगवान मां मां मान लो मां है भगवान पिता है मेरे तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से विद्या दमनम तमेव तमेव सर्वम। गीता प्रेस में पुस्तक कोई भी छपे ये श्लोक बन गया था, बीच में छोड़ दिया था, आज बदल दिया शरीर नहीं हुआ। ये सब शरीर चलावा कहते हैं तमेव माता माँ के हाथ से जी मिलो राज्य जा माँ माल तो मिल रहे हमारे को माल राजू जमा मौका बहुत बढ़िया है। सोते सब जगह बनाना भरपूर सोते सब भगवानों कोई उद्योग करना नहीं सब शने शने परम बहुत सरल बहुत बढ़िया मौका है। स्वतः प्राप्त है सबको भगवान सबको प्राप्त सर्व हिसाब सुनने में ईश्वर सर्वभूताराम हम आत्मा बुला के सर्वभूता से और कोई अपना नहीं है हमारा राम सब है तुझे हमारे पर तो हमारे जैसे बाहर कहता है माँ माँ मेरी है तेरे क्यों आए वो ये नहीं कहता इंद्र नहीं आए या दूध भी आई है माँ क्यों है क्यों गई है भाई माँ है इसलिए भगवान दूसरों ने कोई मेरे बात तो बस नहीं मैं तो इधर गोपाल दूसरों ने कोई आनंद मना से आनंद अपने मौको बहुत बढ़िया मिला बहुत अच्छा अवसर मिला भगवान हमारे हमारे राम समय आनंद से मन में आनंद भगवान ने मनुष्य दे दिया कलयुग के समय और फिर गीता प्रेस के समय उत्तराखंड पवित्र महान भूमि गंगा जी किनारा मथुरा आ गई है पुरुषोत्तम मास सामग्री बहुत खूब प्रसन्न हो भगवत आनंद प्रसन्न रहना तपस्या है मन प्रसाद सौम्य तो मौन महत्व नगद भाव शुद्धि तपो मान समझ मन आनंद मना से आनंद खुशी मना चाहिए बढ़िया मौका मिला है और नाम जप है कीर्तन है सत्संग है अच्छी अच्छी पुस्तक है पढ़ो दिन में बरत नहीं मैं तो रात में पढ़ो एक भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है मेरे तो वृद्ध रूपा दूसरों ने कोई मेरे तो वृद्ध रूपा नारायण नारायण नारायण नारायण